Romeo! Romeo! Romeo! Loopt uit de hand hier een beetje. Er werd een Romeo geroepen. Daarna ontstond er een achtervolging, een schermutseling, een groepsworsteling. Politie! Waarbij iets gebeurd is. En,